मुझ में जो कुछ अच्छा सब उसका है, मुझ में जो कुछ अच्छा सब उसका है। मेरा जितना चर्चा है सब उसका है, मुझ में जो कुछ अच्छा सब उसका। उसका मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है, उसका मेरा रिश्ता बड़ा पुराना है। मैंने जो कुछ सोचा है सब उसका है, मैंने जो कुछ सोचा सब उसका। मेरी आंखें उसकी नूर से रोशन, मेरी आंखें उसकी नूर से रोशन है। मैंने जो कुछ देखा सब उसका है, मैंने जो कुछ देखा है सब उसका है, मुझ में जो कुछ अच्छा सब उसका है। मैंने जो कुछ खोया था सब उसका था, मैंने जो कुछ खोया था सब उसका था, मैंने जो कुछ पाया है सब उसका है, मैंने जो कुछ पाया सब उसका। जितनी बार मैं टूटा वो टूटा था, जितनी बार मैं टूटा वो टूटा था। इधर उधर जो बिखरा है सब उसका है, इधर उधर जो बिखरा है सब उसका है। मेरा जितना चर्चा है सब उसका है, मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है। मेरा जितना चर्चा है सब उसका है, मुझ में जो कुछ अच्छा सब उसका है। मेरा जितना चर्चा सब उसका है।